Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 13 ofiar strzelaniny w stanie Virginia w USA. Fizjoterapeuci zawiesili protest głodowy do 1 września. Rzecznik praw dziecka chce obowiązkowych szkoleń antyterrorystycznych w szkołach. 13 osób zginęło w strzelaninie w miejscowości Virginia Beach w USA. Wśród zabitych jest sprawca. Został zastrzelony przez policję. Do ataku doszło w budynku administracyjnym Urzędu Miasta. Według policji napastnik był pracownikiem służb miejskich. Jednym z 5 rannych jest policjant, którego od śmierci uchroniła kamizelka kuloodporna. Nazwiska sprawcy nie ujawniono. Nie wiadomo też, dlaczego zaatakował. Lokalna stacja telewizyjna podała, że mężczyzna dostał wypowiedzenie. Według policji nadal był zatrudniony w urzędzie, choć był niezadowolony. Śledztwo prowadzą policja i FBI. A w kraju fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni zawieszają protest głodowy do 1 września. Piątek był 10. dniem ich protestu w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Związkowcy chcą podwyżki o 1600 zł brutto, a także bezpłatnych urlopów szkoleniowych, specjalizacji, szkoleń oraz łatwiejszego dostępu do fizjoterapii i badań laboratoryjnych. Głodujący otrzymali od ministra zdrowia pisemne zapewnienie monitorowania rozmów w sprawie podwyżek z dyrektorami placówek medycznych, powiedział Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. My od postulatów nie odchodzimy. Będą rozmowy, dajemy ten kredyt zaufania ministerstwu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o zwiększeniu nakładów na rehabilitację o 250 milionów złotych rocznie. Będziemy wspólnie monitorować i tak naprawdę w danej jednostce to kontrolować wspólnie ze związkami, po to, żeby te pieniądze trafiały do ludzi. Związkowcy zapowiadają, że jeśli postulaty nie będą realizowane, to przejdą do ostrzejszych form protestu z wypowiadaniem umów łącznie. Barbara Góra, Polskie Radio. Potrzebę szkoleń antyterrorystycznych młodzieży widzi rzecznik praw dziecka. Mikołaj Pawlak rozmawiał z nauczycielami i uczniami szkoły w Brześciu Kujawskim, do której w poniedziałek wtargnął uzbrojony 18-latek. Ranna została pracownica szkoły i 11-letnia dziewczynka. Mikołaj Pawlak zaapelował o wprowadzenie tego typu szkoleń do wszystkich szkół w kraju. Wieczorem w szkole musi być wycierana krew dziecka z korytarza w szkole. Tak nie może być. Tak nie może być. Udało się doprowadzić do szczęśliwego finału tego zdarzenia, m.in. dzięki przeprowadzonemu wcześniej szkoleniu antyterrorystycznemu, które prowadzili polscy weterani z Afganistanu, mówiła dyrektor Danuta Kuczyńska. Pokazali nam, jak należy się zachować, co trzeba zrobić. I tak właśnie stało się w poniedziałek. Po ataku w szkole w Brześciu Kujawskim, ale też po śmiertelnym ranieniu nożem ucznia w warszawskim Wawrze pojawiają się sugestie, żeby wyposażyć szkoły w specjalne bramki do kontroli osób wchodzących do placówek. I to nie jest mój głos. Ja jako rzecznik Mikołaj Pawlak o takie coś postuluję. To są głosy rodziców, które należy rozważyć. Podobne rozwiązania są stosowane w wielu szkołach na świecie, ale i tam dochodzi do ataków napastników z bronią. Brześć Kujawski, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pod zarzutem zbrodni komunistycznych i przeciwko ludzkości stanie przed sądem były śledczy z prokuratury wojskowej w Koszalinie. Immunitet uchylił sąd dyscyplinarny przy prokuratorze generalnym na wniosek Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Śledztwo dotyczy 4 byłych prokuratorów Koszalińskiej Wojskowej Prokuratury Garnizonowej i 3 byłych sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. To kolejna, 5 już decyzja w sprawie uchylenia immunitetu. Wszystkie są nieprawomocne. Na rozpatrzenie przez sądy dyscyplinarne czekają jeszcze 2 wnioski, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin prokurator Marek Rabiega, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Śledczy chcą, by byli prokuratorzy, byli sędziowie zostali pociągnięci do odpowiedzialności za skazanie i ukaranie osób krytykujących stan wojenny, za bezprawne pozbawienie wolności prowadzących działalność opozycyjną w Koszalinie w latach 1981-82. Wśród skazanych byli m.in. licealiści, którzy malowali napisy na murach i roznosili ulotki. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. A pierwsze czerwcowe wiadomości zaczynamy od bardzo dobrej informacji z Katowic. Polscy siatkarze wygrali z Australią 3-1 w meczu Ligi Narodów. Biało-czerwoni problemy mieli jedynie w drugim secie, którego przegrali 24-26, a tak to wygrywali do 15, 21 i 14. Mateusz Bieniek. Zagraliśmy średnio dobrze, bym powiedział. Musimy popracować nad regularnością zagrywki, a reszta myślę, że była w miarę na niezłym poziomie. Dziś nasi siatkarze zagrają ze Stanami Zjednoczonymi, a jutro z Brazylią. W zgoła innych nastrojach są kibice piłki ręcznej. Reprezentantki Polski przegrały i to wysoko z Serbią w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Biało-czerwone uległy 19-33 i występ na mundialu się nieco oddalił. Cień nadziei jeszcze jest, rewanż w czwartek w Lubinie. Dużo bardziej zacięte były mecze 7. kolejki żużlowej Ekstraligi. Sparta Wrocław wygrała z Motorem Lublin 47-40. A KS Toruń pokonał Stal Gorzów 49-40. I na koniec piłka nożna. Reprezentacja Polski do lat 20 wie już, z kim zagra w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Podopieczni Jacka Magiery zmierzą się, zgodnie z przewidywaniami, z Włochami. To spotkanie jutro w Gdyni. Natomiast nasza pierwsza drużyna już za 6 dni zagra z Macedonią Północną w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Wczoraj odbył się pierwszy trening. Grzegorz Krychowiak. Skupiamy się na tym, żeby nasza gra wyglądała lepiej. Oczywiście mam ogromny szacunek naszych rywali. Będziemy analizować tych przeciwników, żeby odpowiednio się przygotować i znać mocne, jakie słabe strony naszych rywali. Kolejny Sport w Trójce za godzinę. Tam między innymi o tym, na co czekają piłkarscy kibice na całym świecie. Dziś finał Ligi Mistrzów. W Madrycie Tottenham zagra z Liverpoolem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna i gdzieniegdzie deszczowa, możliwe też burze, głównie na wschodnim Pomorzu i Kujawach oraz na obszarze od Śląska i Opolszczyzny przez ziemię łódzką i kielecką po Lubelszczyznę. Na termometrach od 22 do 26 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu i na terenach podgórskich od 20 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowane zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 9 minut po 7. Zapraszamy na weekend. Katarzyna First, Sylwia Hej i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Drugą godzinę naszego spotkania rozpoczynamy od piosenki na Dzień Dziecka. Smogu skrzydła moczy smok. By go dostrzec, musisz mieć absolutny słuch i wzrok. Gdy kumba gra, a śruba śni, odkryjesz ich wspaniały wielki świat. Słońce ci przysłoni, słoń. obok lewicuje lew. Chomik chomikuje coś, byś mógł jak byk byczyć się. Gdy Kuba gra, a śruba śni, odkryjesz ich wspaniały wielki świat. Kuba! Śruba! Kuba! Śruba! Kuba! W środku lata sypie śnieg, z kołder i poduszek puch. By to widzieć, musisz mieć nasz dziecinny wzrok i słuch. Gdy Kuba gra, a śruba śni, odkryjesz ich wspaniały wielki świat. A Kuba gra, a śruba śni, odkryjesz. Kuba i śruba, taki tytuł nosi ten utwór. Pewnie go państwo jeszcze usłyszą dzisiaj w Trójce, bo to nasza taka nieoficjalna piosenka dnia na 1 czerwca. Karimski Klub dla Dzieci i Kuba i śruba. Sylwia Wiśniewska oczywiście była słyszalna w tym utworze, ale też Kuba Badach i też Maciej Sztur, ale także oczywiście najmłodsi. Można sięgnąć także po płytę, bo tam więcej takich piosenek, a teledysk do tego utworu Kuba i śruba będzie miał premierę dzisiaj o 10:00. Data oczywiście nie jest przypadkowa. A my teraz zmieniamy trochę nastrój. Za kilka minut w studiu pojawi się gość, ale zanim gość, to ta piosenka, która przed nami, ją mogłabym umieścić na półce albo w takim woreczku konferansjerskim piosenki, które mi się przypomniały. We'll be right back. tardes, señores y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Zapraszamy na weekend. Katarzyna Dowbor w studiu przy Myśliwieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu jakoś tak ciepło, słonecznie w studiu. Pani Katarzyno, przed nami książka pani Apetyt na życie, poradnik dojrzałej kobiety. Więc zapytam najpierw o ten pomysł na to, żeby taką właśnie książkę napisać, bo tam coś jest związanego z Indianami i z radą starszych. To jest taki pomysł kobiety dojrzałej, jak zaznaczyłam, czyli kobiety, która ten Rubikon przekroczyła, 60. Kiedyś wydawało mi się, że ludzie tyle nie żyją, ale teraz już wiem, że żyją i całkiem nieźle się mają. Kiedy człowiek jest młody, ma 20 lat, 30, wydaje mu się, że osoba 40, 50, 60 czy 70-letnia, no to już jest w ogóle starzec. Natomiast punkt widzenia zmienia się z punktem siedzenia i mam więcej lat, tym bardziej mi się chce, tym bardziej mi się wydaje, że co to jest tam 60, jeszcze trochę mi zostało i mam nadzieję i jest co robić, tysiące pomysłów nowych i to jest fajne. To jest fajne, kiedy mamy jeszcze taką energię, kiedy nam się chce. Mnie się bardzo jeszcze chce różnych rzeczy doświadczyć, natomiast bardzo wiele osób w moim wieku już nie chce. Ja zresztą, kiedy byłam na takim spotkaniu i tę książkę przyniosła mi do podpisania jedna z pań, powiedziała: bardzo proszę, żeby pani napisała dla mojej mamy dedykację. Ja mówię: ale jak mama ma na imię? I niech pani napisze, żeby jej się jeszcze chciało. Może ta książka ją zmobilizuje. I myślę, że to jest takie moje małe marzenie. Nigdy bardziej się z kimś nie zbliżymy, niż wtedy, kiedy o sobie mówimy, kiedy ze sobą rozmawiamy, kiedy sobie przekazujemy pewne rzeczy, kiedy przyznajemy się do błędów, czy do sytuacji, w których nam też było trudno. I wtedy jakby wydaje mi się, że nawiązujemy fajny kontakt z osobą, z którą chcemy rozmawiać, z którą chcemy do czegoś przekonać. Nie krzykiem, a opowiadaniem. Dajemy tej osobie wstęp do swojego życia, a jednocześnie dajemy jej możliwość odniesienia się do naszych przeżyć i swoich przeżyć. Tyle pasji bije z tej książki, tyle energii, że muszę jeszcze zapytać, zanim zapytam o różne słowa podkreślone w tej książce, bo czytając sobie zapamiętywałam te, które wydały się, mam wrażenie, pani też najważniejsze, ponieważ są podkreślone w druku, ale jeszcze o to, skąd ta energia i skąd ta pasja? Czy tego się można nauczyć? Myślę, że dom jest bardzo ważny, dlatego że to, w jaki sposób postępowali nasi rodzice, na ile się angażowali, w co się angażowali, powoduje, że zaczynamy pewne rzeczy naśladować. Jeżeli mamy rodziców, którym się ciągle nie chce, którzy są wiecznie niezadowoleni, którzy wiecznie uważają, że świat już dla nich się skończył, bo osiągnęli pewien wiek, pewien status życiowy, zawodowy, to będzie nam bardzo trudno się przez to przebić. To będzie nam bardzo trudno mieć inny pomysł na życie. Oczywiście to się zdarza, to wiadomo, że nigdy nie mów nigdy, ale są to sytuacje, w których bardzo trudno jest inaczej żyć. Mówi się o dziedziczeniu pewnych cech i niestety często to się zgadza. Ja miałam taki dom, w którym rzeczywiście moja mama jest taką osobą, do dzisiaj jest, ma 86 lat i ma tyle energii, jeszcze jeździ samochodem. Uwaga, jak będzie taki malutki samochodzik jechał, to trzeba uciekać. Do tego wszystkiego chodzi 2 razy w tygodniu na basen, dojeżdża samochodem na Warszawiankę. Ma jeszcze tysiące pomysłów, mimo że, no umówmy się, mogłaby już po prostu siedzieć i narzekać, a kiedy dzwonię i pytam, jak się czuję, a wiadomo, no w tym wieku człowiek ma bardzo wiele różnych niedomagań, to zawsze słyszę: może być. Czyli trochę geny w pani przypadku. Troszkę też. Chyba tak. To właśnie słowo, którego pani też użyła, od którego chciałam zacząć, z tych podkreślonych, inaczej. Inność jest cool, mogłabym tak po młodzieżowemu teraz powiedzieć, ale kiedy byłam dziewczynką, ta inność była przekleństwem, była taką sytuacją, w której no nie życzę znaleźć się nikomu. Byłam inna, były trudne czasy, to były lata 60., 70., inność nie była w cenie. Teraz kariery robią modelki z bielactwem, kariery robią ludzie, którzy są właśnie inni. Im bardziej jesteś inny, tym bardziej jesteś ciekawy. Za moich czasów, kiedy ja byłam dzieckiem, ta inność była wytykana palcami. Ja śmiałam się, byłam ruda, piegowata, jeszcze powinnam być bardzo gruba i w okularach. I w ogóle już bym miała komplet. Ale bardzo wtedy chciałam być taką niezauważoną przez nikogo blondynką, taką klasyczną, typową, która by nie zwracała na siebie uwagi. Ale gdzie nie weszłam, to każdy mnie zapamiętywał. Okazywało się, że ta moja inność jest wtedy przekleństwem, ale potem, kiedy zaczęłam pracować, stała się atutem. Ponieważ co w mojej pracy jest najważniejsze? Żeby cię zapamiętali, żeby cię skojarzyli, żeby wiedzieli, kim jesteś wtedy, jakby łatwiej się pracuje w tym show biznesie. No i okazało się, że ta inność dała mi taką szansę. I te włosy, których tak nienawidziłam, teraz są moim wielkim szczęściem. Do dzisiaj mam takie sytuacje, że wyjeżdżamy gdzieś na wakacje i moje przyjaciółki zaczynają poranek od jakiejś dużej ilości szczotek, nakręcania, kombinowania. Ja po prostu robię pyk, pyk, rozczesuję palcami i mam dużo włosów. To jest bardzo wygodne. I to działa. Oj, to jest wygodne. Nie, no, to jest oczywiście taka dygresja, żarcik, ale prawda jest taka, że ta książka też powstała po to, żeby przekonać ludzi, że taką inność, to, że jesteśmy inni, że czy mamy inny kolor skóry, czy inne poglądy, czy inny wygląd, czy cokolwiek innego, powinniśmy przekuć na coś, co da nam szansę, w coś, co spowoduje, że będziemy akceptowani. Nie należy się tym przejmować, nie należy się załamywać takimi rzeczami, tylko należy walczyć. Walczyć o siebie, walczyć o to, żeby ta nasza inność była w jakiejś tam sprawie, w jakimś sensie wykorzystana. I mam nadzieję, że parę osób, przeczytawszy tę książkę, stwierdzi, okej, no jestem fajna, no jest dobrze. Dlaczego? To, że jestem inna, nie znaczy, że jestem gorsza. Bo my zawsze tę inność jakby porównujemy z wartościujące. Oczywiście, ze słowem gorszy. Inny, czyli gorszy. Nie. Inny to inny, po prostu. No. Tak jak słowo samotność, prawda, które też w mojej książce często pada. Ja nie lubię tego słowa, bo samotny jest człowiek, który nie ma nikogo. Nie ma rodziny, nie ma dzieci, nie ma zwierząt, nie ma nikogo wokół siebie. On jest wtedy samotny, ale mówienie do kobiety, która jest sama z dzieckiem, z dużą ilością zwierząt, z wielką grupą przyjaciół, że jesteś samotna. Nie, samotnym można być w związku czasem. Można być w ogromnej rodzinie samotnym, ale jeżeli się nie ma kontaktu z tą rodziną w sensie takiego psychicznego. Natomiast jeżeli jesteśmy wśród swoich, wśród znajomych, wśród przyjaciół, to jesteśmy my kobiety, matki często jesteśmy samodzielne. Ja absolutnie jestem fanką słowa samodzielna kobieta. A propos samodzielności, to dobrze, że pada to słowo, bo chciałam od pani wyciągnąć anegdotę z dzieciństwa jeszcze, która mnie ubawiła o tym zdobywaniu takich, powiem w cudzysłowie, sprawności życiowych, kiedy rodzice, tak się zdarzyło, oboje wyjechali i państwo z bratem przehulali pieniądze zostawione przez tatę na obiady w szkole, na słodycze. Oj tak, pierwszego dnia już nam się udało. No to potem trzeba było jakoś sobie skombinować radzić. Sobie obiad. Tak, ja byłam tą starszą siostrą, tą złą, co to strasznie gnębiła młodszego brata. Też? Tak, nie no, ja byłam w ogóle bardzo apodyktyczna i zawsze było, że bawimy się tak, jak ja sobie zażyczyłam, a nie tak jak on. Natomiast rzeczywiście rodzice wyjechali, wydawało się, że taka kuzynka miała się nami opiekować, ona była bardzo zajęta swoimi sprawami i pomysł na obiady. To był mój, przyznaję się szczerze, aczkolwiek mój brat też jest bardzo kreatywny. Pomysł na obiady polegał na tym, że wpadłam któregoś dnia na to, że mamy bardzo fajnych sąsiadów, naprawdę takich opiekuńczych, fajnych. Mówię do mojego brata: Tomek, siadamy teraz na schodach po szkole. On mówi: ale głodny jestem, a nic nie ma w domu. Ja mówię: załatwimy. Siadasz na schodach i siedzisz. A mówię: ale po co? Ja mówię: zobaczysz. No i przyszła sąsiadka, idzie jedna: a co wy tu, dzieci, na schodach robicie? Ja mówię: no nie mamy klucza, rodzice jeszcze nie przyszli i tak siedzimy, czekamy. No to chodźcie do mnie na obiadek, dam wam coś zjeść, poczekajcie na rodziców. Zjedliśmy obiad i ja mówię: dobra, uwaga, teraz słuchaj mnie, tam szturna. To już dziękujemy, bo na pewno rodzice już są w domu, to my już idziemy. Klucze szybko z tornistra otwieramy, jesteśmy. Więc tak udało nam się przez 3 dni codziennie inna sąsiadka nas żywiła i było to naprawdę bardzo udany wyjazd rodziców był. To. Sporo o kreatywności, sporo o tej samodzielności i tym szukaniu różnych rozwiązań, niepoddawaniu się w tej książce jest i myślę, że tak jak pani pisze we wstępie, że ma pani nadzieję, że chociaż jedna rada się przyda, myślę, że więcej się przyda. Fantastycznie się tę książkę czyta, także ze względu na to, że pani rzeczywiście otwiera się trochę również i to jest bliższy kontakt dzięki temu. Myślę, że trudno by było mi radzić cokolwiek, opowiadać o jakichś wyimaginowanych sytuacjach w momencie, w którym bym nie opowiedziała o swoich i czasem warto się przyznać do tej słabości, bo my nie jesteśmy z żelaza. Ludziom się czasem wydaje, że jak ktoś jest w mediach, w telewizji, czy jakąś tam w show biznesie karierę zrobił, to jest inny. Nie jest inny, jest dokładnie taki sam, jest tak samo narażony na razy, jest tak samo narażony na stresy, ma swoje problemy zdrowotne, rodzinne, życiowe, ma swoje radości i swoje smutki w życiu i dokładnie jesteśmy wszyscy tacy sami. Ja miałam kiedyś taką sytuację, że jechałam z kierowcą, wracałam z programu i mój kierowca wyprzedził kogoś nie tak jak trzeba, wepchnął się do kolejki, która czekała na moście. No i pan wybiegł z samochodu, podbiegł do drzwi, otworzył te drzwi i zaczął mówić. Czy panu się wydaje, że panu wszystko wolno? Spojrzał na mnie i mówi tak, oj, pani to wolno. Ja mówię, nie, mnie też nie wolno, ja pana bardzo za tego pana przepraszam. Nie ja prowadziłam, ale ja tu siedziałam obok. Tak więc to jest bardzo ważne, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Natomiast no, jedni robią to, inni robią tamto. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy robią różne inne rzeczy. I jeżeli ja bym nie opowiadała o swoich słabościach, o swoich zwycięstwach, ale także porażkach, to byłabym chyba niewiarygodna, pouczając i mówiąc, że państwu najlepiej wyjdzie, jak państwo zrobią to czy tamto. Nie, jeżeli chcesz o czymś mówić, opowiedz też o sobie, o tym, jak tobie to wyszło albo nie wyszło, ale przyznaj się do tego. Nie wolno pouczać z tak zwanego piedestału, jak ja to mówię. Nie wolno dawać dobrych rad, stojąc na drabinie i patrząc na wszystkich z góry. Nie wolno tego robić, bo to jest brak szacunku dla innego człowieka, a mnie w domu rzeczywiście nauczono tego szacunku i bardzo się staram tego pilnować. Pani jest po kilku spotkaniach z czytelnikami, z osobami zainteresowanymi, jak te spotkania przebiegają? Fantastyczne spotkania już miałam, aczkolwiek jeszcze kolejne przede mną. Bardzo dużo pracuję, ponieważ ja w wieku lat 60 okazało się, że wykonuję tytaniczną pracę. Nie spodziewałam się tego, ponieważ robię no, bardzo dużo programów, które nie polegają na tym, że sobie siedzę w studiu i nagrywam, tylko jeżdżę po całej Polsce. Ja zrobiłam w zeszłym tygodniu 2000 kilometrów. Niestety. No to jest dobry wynik rzeczywiście. Tak, ale poznaję Polskę, piękna jest naprawdę. I rzeczywiście tego czasu mam mało, ale staram się, jak tylko mam wolne. Dzisiaj mam jeden wolny dzień, więc jestem tu u państwa, ale też jeden, ponieważ kręciliśmy program w okolicach Poznania, więc w Poznaniu byłam na spotkaniu i to było przeurocze, naprawdę fantastyczne spotkanie. Bardzo się cieszę, że ludzie się inspirują też pewnymi rzeczami, które ja robiłam. Była urocza pani, która mi pokazywała zdjęcia swojego mieszkania, bo ja na Instagramie czasem wrzucam zdjęcia swojego domu i ona mi pokazała swojego. Mówi, o, ja mam tak samo jak u pani, zdjęcia w ramkach. O, ja mam taki sam kredens jak pani, także to było bardzo miłe. Także pani miała dokładną listę tych rzeczy, które ma tak samo. A przy okazji jeszcze była sytuacja, która mnie niezwykle wzruszyła, bo po autograf przyjechali państwo aż spod Zielonej Góry, którzy do Poznania, to jest kawał drogi, którzy dowiedzieli się, że jest to spotkanie w Empiku, nie czekając, czy zajadę kiedyś może w ich okolice, ta wnuczka zapakowała narzeczonego babcię swoją, która okazało się, rodzice ją porzucili w szpitalu, a babcia ją wychowała, swoją ukochaną babcię, która cudowną zresztą panią, psa i przyjechali robiąc babci niespodziankę na spotkanie ze mną do Empiku. A czyli nie wiedziała... W ogóle nie wiedziała, gdzie jedzie. Dopiero jak weszła do Empiku i zobaczyła książki, i w ogóle mówi, jak to? I zobaczyła plakat, że jest ze mną spotkanie, to była w szoku, bo wnuczka jej zrobiła niespodziankę. Cudowna pani. Ona się okazała jest fanką i programu i mnie bardzo lubi. W związku z tym wnuczka, która bardzo jest jej wdzięczna za wychowanie, przywiozła ją do Poznania. Cudowne. Dla takich momentów warto żyć, bo to się okazuje, że człowiek może tym ludziom też dać radość i to jest naprawdę fantastyczne. Pani Katarzyno, jeszcze ostatnie pytanie. Trochę pani pisze też, bo są oczywiście kolejne rozdziały dotyczące domu, dotyczące rodziny, dotyczące przyrody, także więzi z przyrodą. To jest bardzo ważne, bo obserwując pani media społecznościowe, trudno nie zauważyć pani miłości do zwierząt na przykład. Ostatnio widziałam całuski z... Tak, z moim konikiem. Tak. Więc, my się ciągle całujemy. Więc chciałam zapytać o to, jaki jest, ponieważ rozmawiamy rano, jaki jest najlepszy sposób na rozpoczęcie dnia, pani zdanie? Wcześniej wstać. I to od razu naprawdę państwu polecam. Ja jestem skowronkiem. Ja absolutnie jestem osobą, która uważa, że to wczesne wstawanie daje nam szansę na dłuższe życie i na dłuższą radość z dnia. Ja się cieszę każdego dnia, kiedy wstaję, wyglądam przez okno i mam przepiękną, nawet jak jest śnieg, czy nawet jak pada, ale kiedy ta przyroda się budzi, bo po deszczu, deszcz jest też nam potrzebny, po nim z kolei te drzewa, krzewy, krzaki, kwiaty się budzą. Kiedy śpimy do tej 12 w południe, naprawdę nie widzimy tego wszystkiego. Czasami mamy na przykład w weekendy taką chętkę, żeby sobie pospać dłużej, bo przez cały tydzień wstawaliśmy, ale to właśnie chyba nie działa. Ja niestety nie mogę, bo ja mam konie i muszę wstać, dać im jeść, bo one o 7 jedzą, więc ja o 6 wstaję, żeby dać im jeść, posprzątać stajnie, nakarmić psy, nakarmić koty, towarzystwo czeka i mają zegarki w głowie, więc doskonale wiedzą, że już czas wstawać, ale nigdy nie byłam o to zła, dlatego że to wczesne wstawanie daje nam ogromny zastrzyk energii. Ja uważam, że nic tak nas fantastycznie nie pobudza do życia, jak właśnie to wczesne wstawanie. Ono nam daje energię, ono nam daje siłę, a poza tym dzień jest taki długi, a tych dni jest mało. Dla mnie dzień jest za krótki. Tyle energii, ile państwo usłyszeli w tej naszej rozmowie. Mam wrażenie, że na mnie nawet trochę spłynęło teraz. Czuję się pobudzona. Bardzo dziękuję pani Katarzyno za to spotkanie. Zapraszamy dziękuję na weekend. Wszystkim A książkę bardzo. Oczywiście polecamy. Katarzyna Dowbor, Apetyt na życie. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Jestem tak naprawdę nie. Dawid Podsiadło, trofea z pierwszego miejsca ostatniego notowania, wczorajszego notowania listy przebojów programu trzeciego. 24 minuty pozostały do ósmej. Aura na Dzień Dziecka przyniesie zmienne zachmurzenie, umiarkowane w całej Polsce, a trochę mocniej może się zachmurzyć między innymi na Pomorzu Wschodnim. Lokalnie, szczególnie w centralnej i wschodniej Polsce, może też przelotnie popadać deszcz na termometrach od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 na ziemi lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Zapraszamy na weekend. Everybody's coming to my house, David Byrne zaśpiewał. Która godzina? Patrzę na zegar. 20 minut pozostało do 8. To jest idealna pora na spotkanie z Agnieszką Furtak-Bilnik. Dzień dobry. Dzień dobry, punktualnie. Na zdrowie. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Bez Papierosa. Jak co roku, może nie robi już na nas wrażenia, ale powiem Państwu, że dane, do których dotarłam, robią wrażenie. I te pozytywne, i te negatywne, jak to w życiu, świat jest pełen paradoksów. To najpierw dobra informacja. Zadzwonił do mnie przejęty profesor Witold Zatoński, twórca i prezes Fundacji Promocja Zdrowia, i powiedział, że właśnie zobaczył w hiszpańskiej gazecie El País, że na przestrzeni od 2000 roku liczba palaczy spadła w Polsce o 18%. Na tle Europy to rewelacyjny wynik. Lepiej jest tylko w Danii i w Norwegii. A dla porównania na przykład w Niemczech tylko o 5% spadła ta liczba. U nas aż 18%. Z drugiej strony mamy jeszcze nad czym pracować. Pali w sumie prawie 8 milionów Polaków. Ocenia się, że w krajach rozwiniętych, czyli też u nas, 1/3, 1/4 wszystkich zgonów z powodu nowotworów ma związek z paleniem tytoniu. Palenie jest najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów. To są mocne słowa, dlatego doradzamy, jak rzucić palenie, mówi profesor Witold Zatoński. Po pierwsze, coraz więcej ludzi potrafi doradzać, jak rzucić palenie. Jest mnóstwo wspaniałych psychologów. Dwa, mamy w tej chwili naprawdę skuteczne leki, które pozwalają przeżyć ten trudny okres, kiedy się odstawia palenie tytoniu, przejść przez niego. Szansa rzucenia palenia, jeżeli lekarz podaje leki pacjentom, jest mniej więcej 4-krotnie wyższa. Takimi najbardziej skutecznymi, ja nad nimi prowadziłem badania naukowe, więc mogę z całą pewnością zarekomendować, ja nie będę mówił o nazwie preparatów, ale to są pochodne cytyzynek. Także nikotynowa terapia zastępcza, te wszystkie preparaty nikotynowe też są dostępne. To są środki, które są z całą pewnością pomocne. To nie znaczy, że każdemu one pomogą, no ale może to być wyzwoleniem. Wydawałoby się, że to jasne, że warto rzucić palenie, ale jednak wielu z nas nie potrafi sobie z tym poradzić. I tu nie chodzi o to, żeby sobie czy komuś bliskiemu, palaczowi, wytłumaczyć racjonalnie, dlaczego warto rzucić palenie. Właśnie bardzo ciężko jest przemówić do rozsądku, ponieważ tutaj ten rozsądek zawodzi i człowiek wyszukuje z tych wszystkich informacji, które krążą po rynku, tych, które mu pasują do jego historii. Czyli jeśli my mówimy, że 80% chorych na raka płuca to są palacze, to taki palacz, nałogowiec powie, no ale 20% to jednak są ci, którzy nie palą. I zawsze chyba zakładamy, że chorują inni, nieszczęścia się przydarzają innym, a my jesteśmy nietykalni, nieśmiertelni. Problemem jest w ogóle podjąć decyzję o tym, że chce przestać palić. To Małgorzata Stelmach, prezes Fundacji MSDD dla Zdrowia Kobiet. A które dane są dla pani Małgorzaty najbardziej szokujące? Chyba jednak to, że 25 tysięcy kobiet ciężarnych pali, bo wydaje mi się, że już jesteśmy na tyle zaawansowanym cywilizacyjnie krajem i wyedukowanym, że każdy wie, że palenie w ciąży jest po prostu niemądre i że tym dzieciom robi się krzywdę. Dzieci rodzą się mniejsze, dzieci rodzą się słabsze, mają skłonności do alergii, do astmy, już nie mówiąc o tym, że po prostu zaburzamy cały ich układ immunologiczny. To jest dla mnie niewiarygodne, ale to się niestety dzieje. No i na koniec jeszcze powiem, że 80% przypadków raka płuc jest diagnozowanych za późno, kiedy niemożliwa jest już operacja. Na początku nie ma żadnych objawów, poza kaszlem. Dlatego jeśli palimy i kaszlemy, to obowiązkowo trzeba to zgłosić lekarzowi i niech taki właśnie morał płynie z dzisiejszego naszego spotkania. Kaszel i palenie, to znaczy konieczna wizyta u lekarza. Agnieszka Furtak-Wilnik, bardzo dziękuję, a na zdrowie znajdą Państwo też na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka.